زمون استادو الحمدلله یو کامل مکمل دین دی او د زندګۍ په هر یو حصہ او شعبه کې نبی کریم علیه السلام د ژوند ته رولو رهنمایي مونږ او تاسو ته ذکر کړي. تر دې چې د بدن او د روح د دواړو د غذا او د علاج طریقہ نبی کریم علیه السلام هودلې، روحانی علاج امت تخولې، نو جسمانی علاج جناب نبی کریم علیه السلام امت تخولې. دغه مناسبت سره ما د بخاری شریف حدیث تاسو باندې ولستو. نبی کریم علیه السلام فرمایي وی نظر علی گل الله یو بیماری مگر داغه د پاره شفا مر علی گل. بعض روایاتو کې دا شراغری چې د هر دا بیماری د پاره دوا د مسلم شریف حدیث دی د جابر رضی الله عنه لکل داء دواء، دا هر بیماری دوایی وی. نو کله چې دا دوایی دی بیماری ته ورسیږي او علاج وشي، نو دې دوایی سره شفا د الله په اذن او حکم راځي. هر شی د الله د اذن د حکم تابع دی. تا علاج کو دوایی خد بیماری سره برابر ده، خو که الله حکم کو نو شفا حاصل شي. او که در ربی کریم حکم ور سره مرګره نشو، نو تا دوایو کا یو سنت عمل دی پورا کو، ځکه علاج او دوایم سنت تا. اګه سو کینه کوي اوم جایزا. نو څومره بیماری چې الله را لېګلی د دې د پارا الٰه العالمین شفا را لېګلی. باز روایت د نسائی شریف کې دا سراغلی چې الله یو بیماری نظر علیګلی مگر شفا یې را لېګلی، نو دوایی کوي. مسند احمد کی دا سے الفاظ دی ان اللہ حیث و خلق الدا خلق الدوا، اللہ جسنگ بیماری پیدا کری نو دوائی پیدا کری. نو دا اللہ حبیب وی دوائی کوئی، خدا علاج دا سنت پا مرتبے کی دے، دا پچا سفرز واجب ندے. لیر لوی لوی خلق و علاجونا ندی کری، توکل او دا اللہ پا ذات عالیا. نا علاج یو سنت طریقہ دا، پا علاجونا ند چانے ٹمخ کی کیگی نرستو کیگی. دادا لبل جمعہ کی تیر شو جگر علاج پر ہی سنت طریقہ دا. دا سی به سره نو ای جی وای جما توکل له، او بس یرا الله نه پکار دا او خ بیمار دی چې سو لخنی غخوری. دا دې د جهالت خبره کوي، دا توکل نه. یو په لده شریعت مخالفتم کې بل په لده توکل او د ایمان نوم دې ورته کې. پرهیز دا په احادیثو کې ثابت دی. علی رضی الله عنه نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم بیماری نه نوې نوې خشوع س شعراغ ودا مخردا تا سره موافق نه دی. دیکې بل شعراغ نو د الله حبیب ورته وی دا اوس خورا دا استاد بدن سره موافقت لري. د سمره چې الٰه العالمین بیماری پیدا کړی، نو دمره داغه سره دوايي پیدا کړي. الادب المفرد کې امام بخاری رحم الله او حدیث ذکر کړي و اذا هر بیماری دوايي د الله بندگانو دوايي کوي، مگر یو بیماری دا چې داغه علاج نشته چې هغه بډاواله دی او مرګ دی. بازی کې د الحرم لفظ راغلی، اوازی کې د حرم سره د اسام لفظ راغلی. د بوډاوالی او د مرگ علاج نشتا، نور اله العالمین چې څومره بیماری پیدا کړي نو دومره داغه سره علاج هم پیدا کړي دی. بیا ګور س علاجونه جناب نبی کریم علیه السلام خودلی، نو د سنت مطابق سوکا علاجو کی، سنت مطابق هغه علاجو کی. خدای او خبره به یاد لري، ځنه وخت الله حبیب یو علاجو خیلو، یو دم یو خیلو، اتا غدم واچو له علاج دې مکو، نو که تخنش وي نو چرته په دین کې شک نه کی. د دې علاج سره دا دی چې الله حبیب دم خوله، تا چې دم واچولو یو مسنون عمل دی وکړو، دوائی دیو کې او مسنون عمل دیو کو، خوز داد الله اجازت باندې موقوف دی، اذن باندې. کدی دم سره د الله حکم راغې نو خبش، او کدی تاسو ګورئ علما دمونه شي د چا په نصیب کې شفا وی، اغله شفا ویلاو شي، او هغه دم دې چې پچې واشي چې الله فیصله نه کړی نو شفاری دیو. جن مسله دا ده که یو سړی وای چې شرطی دم اچوم او شرطی علاج کوم، نو دا د ناپوهۍ نه خدا. شرطی خو بتاله کولې چې ستا په لاسو کې شفا وي، ډاکټر دوایی ور کولې شي خو شفا د الله په لاسو کې ده. یو دم والا صحیح دم اچولې شي خو شفا ور کول والا څوک دی؟ تاسو دا غوډه واقعیا تیر ده پخوانو متونو کې اوره لوی ولی بزرگ تیر شوی عبد الله ابن ثامر، هغه تعالی اولی شان ور کړو، ناغه بدم مشهور ایمان پکې شرط کړو. یو وزیر ور تراغه وی ته شفا ور کې غور ته داد لشه ویلی شفا ور کول والا خو الله ته، ز دم چوم جوړول والا ذات تعالی رب العزت. کتی ایمان راړې د بدم در باندې واچو. دیو جن مسله دا د سوک دم یا دوائی مؤثر حقیقی غړي چې بس دا به اثر کوي، دا به جوړول کوي، نو دا سخ مجرم او ګناهګار دی. نو دې ذهن کې به دا خبر را لید الله حبیب دمونه خولي، ځنه وخت هغه دم دی واچو له سنت دی پوره کوز دې سره د الله حکم برازي. بلبازی شي کی تلوار نی پکار، الله حبیب چې سویل نو دا غي خبره قریشتنی دی، مونږه چې منو ذکر اته مسلمانان وای، کچا پکې شکو کو نی منیا د سراډو مسلمان نه دی. خودی سره د تقدیر یو مسله وی، کله الٰه العالمین وای چې دا بنی آدم دا دم وا شهدا الایجو کی نو زمیا شي پس به سمو کال پس به سمو سورمو دا پس بے سموم. حدیث پاک کے راوی نبی علیہ السلام فرمائی، دا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے روایت تے، وی شفا پا دریو سی زنو کے دا، یو دا گبین پا خوراک کے، ذکا اللہ قرآن شریف کی وی فیہ شفا للناس، دویم د خکر په لګولو کې، ادریم په داغ ورکولو کې. او د الله حبیب دی دریم سره وی، و انها امتی عن الکی، زخفل امت د داغ لګولو نه منع کوم. شفا پسو سیزنو کې دا غبین خکر لګول داغ لګول، خزو مد دخکر لگو د داغ لگولو نمنا کو. زمونږ دی عالمان و شارحین و لکلی، شارحین و لکلی چی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم شفا پا دیدریو سیزنو کے ذکر کا، الشفا فی ثلاثت فی شرطت محجم و شربت عسل او کیتم بنارن وانا انها امتی عن الکی رواه البخاری. وی شفا پا دریو سیزنو کی دا، دخکر پا لگولو کی، د شګبین په استعمال او سکلو کې او په داغ لګولو کې. خزو امت د داغ نه منې کوم. عربو کې او عقیده وا ای باوی چې دا داغ سوکو لګی کنه دا خیرنه علاج د دې سره بخامخه سمېږي. نو که په دې عقیده سوک داغ لګی چې بس دا اخیرنه علاج دی او دې سره شفا ضروری ده، نو دا الله حبیب د دینه منع کړي. او که دا عقیده نوي نو ډېر صحابه کرامو داغونه لګولي، ځکه دا الله د حبیب د خبرو په مفهوم پوهیدل. حضرت عمران ابن حسین رضی الله عنه و داغونه لګولي وو. خو داغ لګول دي کدا انسانی که حیوان وي، خو په مخ کې داغ لګول ناروا دي. په مخ کې داغ لګول ناروا دي. لدی درو سیزونو کې د الله حبیب صلی الله علیه وسلم فرمایي پدی کې شفا دا. پدې درو سیزونو کې شفا ذکر کړی دا. ګورګه بن زمو دي علماء کرامو ذکر کړی دي چې الله موي پدې کې شفا دا. او د الله د حبيب با غبین ډېر خوهمو الٰه العالمین پدې کې شفای ښه. بیا پدې شفا کې د اهل علم دو قولونه دي چې دا شفا عامه ده او کدا د خاصو خاصو بیمارو ده. نو باز علماء کرامو ذکر کړي چې دا فیه شفاء للناس، پدې للناس کې عموم ده. نو بس پدې کې د ارچا د پاره او د اری بیماری شفا ده. اباز علماء لیکي فيه شفاء للناس. دا شفا آیات کې نکره راغله او یو قاعده دا چې نکره په موضع الاثبات کې راشي نو دا په عموم دلالت نکوي. نو دغه علماء وي چې د خاصو خاصو بیمارو د پاره غبین سره دا شفا ده. خو باز علماء سلف صحابه عموم طرف تلاړ دي. تر دې پر ابن عمر رضی الله عنه باندې وکنه نه کوي او خطر نه پاغي به غبین د پاسه وګولو میږي خبره باندې غبین به د پاسه وګولو غبین کې الله شفا چولې. سکال موسره او عالم د چینا نه حج نه راغلو ناغوی زما زخم اپریشن میکڑه و جوڑه دونا داکترانم وی ټول را له حیرانو وی زرانم پاغی می گبینو مگلو سور ازی پس چی واپس لانم را له زخم خوده خشم دست شه صدی پلی کڑی. نو اللہ دی که شفا گرزوله تا دن بچه بیمار و زخم می نراتلو. ناغه بچی ملته مدینه منوره کې یو غټ مشر قاری دی. دا د مدینه منوره امامان هم شاګردان دي. لري ته قران او رولو نه یې لوي جما رول دی بیمار خکی گنا اور ته غبین دی په مو کې خصوصا غبین سوچا غبین لګران پیدا کی سوچا غبین چی وی کنا. نو الله وای چې پدې کې شفا لا. دیو جن اگر غبین استعمال وای سوچا وګور سوچم دا سینا اکثر د سیجی پردی بوټی نه وای غغلا دی وکا. اکثر د زمیدارو طریقه سدا دی په پردو بوټو پټو کې غبین سه گئی مالک چې سو خبري کې د خړلې می نو ګور د پردی بوټی غبین نه اده. اکثر زمو د زمیدارو سه طریقه ده چا په بوټی کې صحیح کو نا غریب چې سو خبري نو د شپې ته غبین وړي نو حرامو کې شفا نشتا. تا خو خېډي راور واچړو په دې غبین خو وتا جهنم ته ورغورځي. ځاسي چې اوس مشترکه ځایونه لکه بعض علاقو کې غرونه دي، غرونه د قوم شریک وي ناغه غرونه کې څو غبین راړي مشترکه شي نو صحیح غبین شفا ده. زموږ علماو لیکلي وې دا صحیح غبین نه ده حافظ ابن حجر رحم الله فتح الباری کی وای وای دا کلمی رګونه بالکل صفا کای ځنه و خرګونو کې رکاوټ وی راغې د وژن سوره سوره بیماری جوړیږي میدا جگر ګردی مسانا بلغم بالکل ختمه نوګبین کې الٰه العالمین شفای خدا تر دې چې باز علماء لیکلي کې په غاخونو یې مګي غاخونو صفا کوي علماء کرامو دا لیکلي ګبین کې الله یو داسې نظام یې کوي تازه غوخه د پکې کې خو خو چې ګبین وی سوچا ناغه غوخه بدریو میاشتو پورې ښاکی کې نا تازه غوخه د ګبین کې کې خو بشر ته دی دا څه نه چې چا جوړ کړی اوس به جوړای کنه اوس دا مصیبت دی جوړ کړي چې اوس هر شي کې ملاوت ده هر شي کې څه شي اے کپای دی هغه کې ملاوت ده کې غبین ده سوچا شي اوس ډیر څه ده مشکل باندې ملاوي تر دې زموږ علما لیکلي په خواوس یا اوسم بازی وی کدی او زنان ناری را پسر کی وی سپگی وی گبینی اومو گولو اللہ پا دے کدم بڑا کولو یو ماده ایخی دویم شید اخکر لگول او دی بیان سببم داوز دا سیدی چوز دا اخکر لگولو والا خلق ختم شویو اوز بیا زیب پزی شورو شول نو په تفصیل ازان پوی گئی باز خلق دا یو سره په ډاکټرای علاج نه پويږي او دینه دکانداري جوړه کدا عند الله مجرم ده ځکه د انساني بدن سره غوټو کې نه کې چې تر ډاکټر نه ماهر فن نه او څوک دې مړ کو نو مجرم وي علاجونه کې د هر یو شي نه مخ کې علم ته کنا که یو سره په هنه ده او د ځان په زور ډاکټر کړي نو لکه څنګه په د ملک په قوانینو کې دا شی جرم دی نو عند الله سره د الله په نسبانم دا جرم دی د الله رب العزت په نسبانم دا جرم دی نبی کریم علیه السلام په خپل په مختلفو اوقاتو کې خکر لګولې دي او غبین بارک غثیر شول درلا نبی علیہ السلام ته او کسرا وی قربان زما ضرور د سونه وی د غبین شربت په اوس کا وی دوباره راغې وی بیا په اوس کا هغه ورته د سونه غو نورم سیوا شل پدریم زل وی په اوس کا نو پدریم زل چوکل د سونه او در د الله حبیب ورته وی صدق الله وکذب بطن اخیکا الله رشتیا ویلی ستا ضرور خېټي دروغ ویلی علما کرام لیکلي وي ځدی وخت دا د سونه دی و جنې د کې شک نشته چې غبین دستونه سی واقعي خود دې دستونه یو سبب وی او فاسده ماده په میده کې جمع شوی نو د غبین د شربت سره هغه ماده د دې میده نه وزي نو په دې دستونه بیماری کې غبین دا یو ډیر لوی علاج دی ابن ماجه یو حدیث ته سندن ضعیفم دی علماء لیکلي وای څوک چې پمیاش کې درې پیری غبین سټی استعمالای الله به د لو یو لو یو بیمارو نه سکے د لو یو لو یو بیمارو نه به الٰه العالمین محفوظ ساتي د لو یو لو یو بیمارو نه به الٰه العالمین سکے محفوظ به ساتي دا اخکر لگولم دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ دا خو پا کم وقت کے بخکر لگے کم وقت کے بن لگے دے کہ دا علماء کرام و مذاہب دی امام بخاری رحمت اللہ علیہ دی طرف تلار دے چاوئی بابن ای ساعت یحتجم پا کم وقت کے بخکر سڑے لگے وَاوِ وَحْتَ جَمَا ابو موسیٰ لَيْلًا ابو موسیٰ شریف رضی اللہ عنہ دشپی اخکر لگو لیو اب یا پخپل سنت سروی ابن عباس رضی اللہ عنہ ماوی احتجم النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو صائم نبی کریم علیہ السلام اخکر اولگولو روجیوا د امام بخاری مسلک دا دی چې د وخت نشته کشپدا او کرز دا بس کر دی ولګي. خو په باز روایت او سنن ابو داود شریف کې ترمذی شریف کې راغلي او دا احادیث چټول راجمه کې نو د دین اس اصل جوړيږي. امام ترمذی باب تړلې باب ما جاء فی الحجامه باب دے په بیان د خکر لګولو کې نبی په خپل سند سره حدیث ذکر کوي د انس رضی الله عنه نه قال کان النبی صلی الله علیه وسلم یحتجم فی الاخدعین والکاهل وکانا یحتجم لسبع عشر و تسع عشر و احدا و عشرین وفي الباب يعني ابن عباس وماقل ابن يسار رضي الله تعالى عنهما انس رضي الله عنه چې خادم خاص ته د نبی کریم عليه الصلاة والسلام دیو نبی عليه الصلاة والسلام خکر لګولیو اخدعان یو دور غنذي په جانب د دې سټکي پدې کې خکر لګولیو وز ګره خکر لګولو والا به پوره تجربه کار وي چې هغه غرهونه پیژنې چې دا کوم ځای کې لګول پکار دی. دیو جن صاحب ټول خاص خاص خلکو چې بخکر لګولو خاص خاص خلکو چې بخکر لګولو نو نبی کریم علیه السلام و چې خکر به لګولو فل اخدعین اخدعین یو دوره گونه دی پا دوارو طرفونو د سٹکی والکاهل د دوارو گو پا منسکم نبی کریم علیہ السلام خکر لگو لے. او حافظ ابن قیم رحم اللہ چیولو عالم د دی امت پا علماء کتیر دے او دا کتاب التب مانے اغپا زاد المعاد کی دیر کل تفصیل کرے زان لا مستقل د طب او د ډاکټرۍ یو کتاب دی. ډېر زیونو کې علما او هغه په اردو او په مختلفو ژبو کې شایع کړي. نو حافظ ابن قیم رحمه الله وی وی الحجامه علی الاخدعین تنفع من امراض الراس واجزای کالوجه والاسنان والاذنین والعینین والانف وې د سټ پدې رګونو کې خکر لګول دا د سر د بیمارونو فائدہ ورکړي او د سر کوم اجزا دي لکه مخ غاخونه غوګونه سترګې پوزا د سټ پدې رګونو کې چې خکر ولګي نو د سر او د سر د اندامونو کې دا فائدہ ورکړي. ابیا ګور د خپل علاقو یو ترتیبم وی ځکه ما وی چې دا په تجربه کار سړی په کار دی. بعض بلاد بلاد الحار وی ګرمه علاقې وی او بعض یخ علاقې وی د یخو د ګرمو علاقو په خکر لګولو کې څه شی دی پاغه کې فرق دی. او نبی رسول سلام په خکر لګولو د اسلامي میاشتې په ولسم او په نولسم تاریخ او په یوشتم ودې تاریخونو علم شاره تسپارل شوی دی. بعض خبرو زموږ استاد زغ پټه اون دي عقل لیکره الله حبيب سوې جدا سي دي نور چي سونه يا په لبي زموږه عقل کار نه کوي. نو د دې تاریخونو د تعین فواید شاره او پیغمبر عليه السلام تسپارل شوی ولسم دارنګ نولسم او یوشتم باندې جناب نبی کریم علیہ الصلات والسلام داخکر لګولې ده. پدې کې خکر لګولې سنن ترمذی کې دا حدیث رسو ذکر کو د دې سره ګور سور سور بیماری د لری کیږي. ترمذی شریف او حدیث عبد الله ابن عباس رضی الله عنه ماوي دا الله رسول فرمایي چې صدغه بندخ کر لګون کې خو چې دې فاسد وینه د بدن نلری کی شاس پک کی نظر کولاوشي وان خیر ما تحتجمون فيه بهترین رضی هغه چې تاسو فکر لګوي ول سمدا نل سمدا او یو دیر شمدا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمائے وَإِذَا اخکر لگول پا حافظہ و پا عقل کی زیادت راولی او کیو حافظ دے دت نورم حفظ سیوا کئی پا باز رزو کم گورا پا باز رزو کم دخکر لگول نمن راغلے لکر رسو داغی ذکر کو رست داغی ذکر کو چې باز رزو کی ذکر راغلی چې دا بنه کوي دا علماء لیکلي وای سو اوقاتو کې سدو خکر نه لګي حمام یو کو په خوا به حمامونه کېدل طبيبانو ورته ته حمام وکا حمام نه پس خکر نه لګي چا که د خپلې بیبي سره جما او صحبتو کو نو سمدستی د خکر نه لګي په ډېره ماړه د خکر نه لګي پڑے را لوگا کی دیکھ کر نہ لگئی او دادی د میاشت په دینی مې سکی کی دی اولنۍ کې نه کوي و انها تفعل فی النصف الثانی من الشهر د میاشت په دینی نصف الثانی لګتا زور ول لسم او نل لسم یو وشتم په دینی نصف اخر کې راځي زکه وې دی اول د میاشت کې د الله یو واجب نظام دی اغه تسل عقل رسی سلنا اول د میاشتې کې دا وینه په یو جوش کې نو کې دې شخکر لګول سره لوی نقصان پیدا شي لوی نقصان داغه سره پیدا شي د الله حبیب په سفر کې لګولې احرام کې لګولې اکثر ګره دي حاجانو یو مسله جوړ کړی دي د دې مسلې د عوامو وی ادا عوامو مسلې دمر مشهوري چې د مليانو غدور نه مشهوري کیږي دای الله دې تاسو موږ ټول حج او عمره لګوځي نو د حج او د عمره سم ممنوعات دي خو د بدن نوینا وطن د احرام په ممنوعاتو کې نه دي کيو سره په احرام کې دی او د بدن ټکرې والا سی په خول پرې کول ګته غوشکا نو وینا کده د بدن نو وطنو د موږ مذهب حنفی داره چې ودا سی بیمار شو خود د احرام او د حج د سره منافی نه را اور ابن عباس رضی الله عنه ما وی احتجم النبی صلی الله علیه وسلم وهو محرم بخاری شریف حدیث ده جناب نبی کریم علیہ السلام په حالت احرام کې خکر لګولو خکر سره سمرا وینا به یې نو حالت احرام کې خکر لګولې حالت احرام د سفرم دی نو سفر کې مړې خکر لګولې شي ځکه الله حبیب په مکه مکرمه نه شکل لاړو نه خپل وطن پاتې نشو وطن بیا مدینه منوره وا کم شه چې د الله لپاره قربان کو دی وجه د الله حبیب مکه کې مسافر چې کله فتح مکه تراغله او د الله حبیب به مسکولو نه چې سلام به وګرځولو سم دا مسنونه طریقه ده چې یو مسافر امام موزو کو نو دې خلکو لوی چې ګورې زه مسافرم کما پسې څوک مقیم خپل مزد برابر دي نو د الله حبیب چې به سلام وګرځولو وی به اتمو صلاتکم فإنا قوم سفر تاسو خپل منځونه برابر کئ مونږ یو قوم مسافر یو د الله حبیب مکه مکرمه کې شو دا مسافر دا وطن د الله د لپاره پریخ کم صحابي کې به بیمار شو د الله حبیب به دعا کوله چې زما رب د ما د صحابه او استاد لپاره دا مکه پریخ دا هجرت تام کې چې په دار هجرت کې مرګ راشي او چې کم وطن پریخ چې دې کې مرګ را نشي کله چې مکه مکرمه فتح شنو انصار خفو وید الله د حبیب خپل وطن فتح شو اسنه مکه کې پاتې شي دی ډیر بخیلانو د الله د حبیب په جسد مبارک باندې نبی رسول الله ته خبر ورسه چې انصار خو خفل چې مکه مکرمه فتح شوی اسنه پاتې نشي او نبی رسول الله یې انصار د جمع شینور څوک دی نه جمع کی وګد حدیث ته الله حبیب ورته زپ ژوندونم ستاسیم او زدا وفات نه پسم ستاسیم. دا وطن می او زل الله د پاره قربان کړي د زبیا په مقام مکرمه کې په مقام مکرمه کې اقامت مستمره او دائمه اختیارو. د الله حبیب په سفر کې مخکر لګولې په حالت احرام کې لګولې ادا اخر اصل کې لګی د بیماری د وجنا. حدیث پاک کې راغلی دی د انس رضی الله عنه نش تفوسو شو چې دی حجام لا اجر ورکول شي کنا څوک چې خکر لګای نا ورته احتجم رسول الله صلی الله علیه وسلم حجمه ابا ثویبا واعطاه صاعین من طعام وکلم موالیه فخففوا عنه وقال ان امسل ما تداویتم به الحجامه والقسط البحري وقال لا تعذبوا صبيانكم بالغمز من العذرى وعليكم بالقسط. انس رضی اللہ عنہ نے تپوسو شو چی سخکرو لگئی دے مزدوری غستیشی کنا نائی ورتوی چی نبی علیہ السلام تا ابو طیبا یو غلام دے دنو مخبل نافعو ام محیسہ ابن مسعود دے دا مالک نو دی غلام ور تخکرو لگولو نو نبی کریم علیہ السلام دو سوا عکا جوری ور کسمرا یو سوا دا سکم دڑائیوی یو سواسوی دا سکم دڑائیوی. مدینہ منورہ کی او تاریخی زیر ہے تو خوگر زیدے رہے را سر آئے کہ سوا عم پروتی دا سیزی جی بلکل ختم شنو ہے کہ تاریخی سوا سشہر ہے نصف سوا سدے مد سدے نو مدینہ منورہ کی او تاریخی زیر ہے نا آئے کہ دا ټول سیزو نا خائی چکم احادیثو کے راغلی کم شے پستر گو گو رے نو آغسشی ذہن کے ډیر خراش نو دو سوا کجوری ورکی او دا دا موالیو تے ہوئے دا دا موالیو جمع راغلی خدا جمع مجازن دا ورن دا دا یو مولاو محدثین و شارحین و لیکلی دا دا دا مولا محیسہ ابن مسعود سر خبری ہوکی فخففو عنہو نو دنے تخفیفو کو اے باز غلامانو باندې به مالکانو درزې ستنخای هوا چې درزې دور راکاو نور استاشوي ادمیاش چې دمر راکاو نور استاشوي. نو نبی کریم علیه السلام په دچ موسیقي لک تخفیف ور سره وکړي. ابه او فرمایل بهترین شی چې تاسو پاغه دوایی کوي نو هغه خر لګول دی. ابیا په خوانه ما شومانو جبای به نو که تاسو په خیال وی په فلانه خزه جبای ماته ردا دي تعلق کی پړسو غونځه راشي ناغه زنانه بزور ورکو اغه پړسو نه بوی نه روته الله حبیب شفقتن لذین منع کړي و خپل ما شومانو ته په دې په زور تکلیف مرسوي قسط هندي دا یو شی دی وای دا استعمال کړي. نبی کریم علیہ السلام سے فرمائلی قسط ہندی استعمال کئی. علماء لکلی قسط ہندی ستا ہوئی احادیثو کے دیر الفاظ راغلی گورا یو عود ہندی مشہور لرگے دے دا خوشبویدار دے پاترو کې استعمالي کې دغه ته نه مراد یو قسط اسفار ده دام دیو خوشبو نوم ده دام ته نه مراد بلکې دا یو جړی دی مفید په اردو کې ورته کوټ وای سورته وای مساریانو سره چې ته پوښتنه کوي کوټ ورته وای دا سپین رنگ وی د بازي تور رنگ وی دې ته عود بحری وای دې ته قسط بحری وای او دا سیا چیوی دی تعودی ہندی وی نو بس دا چی استعمال شی نو دیوانے اغا بیماری چی وی دا بچی جبائی دا دا اللہ حبیب وی ما شما اللہ تکلیف مورکا وی چی تالو لے زور ورکے او پا دے زور تیوی نرو باسے تاسو قسط ہندی استعمال کئی الله حبیب ګوره په سر کې مخکر لګولې، سر مبارک کې مخکر لګولې. عبد الله ابن بحینا رضی اللہ عنہ وی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احتاج ما بلحی جمل من طریق مکہ وهو محرم فی وسط رأسه. نبی کریم علیہ السلام خکر لگو لیو لحی جمل بارک محدثین دو قولون ذکر کری ویداد یوزے نم دے اباز وی له جمل دیته وی دا خر چې لګولو نو د اوخ اډو کېو دا غ اوخ د اډو کې په ذریخ کر لګولو. د مکی مکرمه په لار کې نبی رحمه السلام روانو، اپ سر مبارک کې درد راغې نو محرم او د سر په دې منس کې سوکل خکر ولو خکر چې لګي خامخا ويختم لري کېږي. نو بیا د فقهاو اختلاف دی، سو کوئی گرخ کرے لگولے او د فدیه ذکر نه کړي نو کوي اختلر شول فدیه دشتا. دا مذاهب دی وجنه جوړ شي. اباز علماء وای جنا ټول مسلې خو په یو حدیث کې نه بیان کی کړه. نخکر لگول وینا استل په احرام کې صحیح دی. زمونږه احناف علماء وای کوي ختمي اختور سره کټ شول نو کلهږي صدقه دی ورکی که لګوی نو شریو کی صدا او که پوران دام دې نو بیا بده ګټ زبها کوي. لکه حضرت کعب ابن اجره رضی الله عنه نبی دې سلام ته قرمان زما سر کشپگی شوی نو الله حبیب یې له دوره تکلیف بنین اجازه ولو نکو. نو نبی کریم علیه السلام په سفر د حدیبی کې تیرې دو کعب ابن اجره رضی الله عنه کټوی د لاندې اور بلې پوکې ور کوي او دم رشپگی په سر کې شوی چې هارا دوړې دی دا الله حبیب وی مال او پته نو چې تعالی دومره تکلیف تر کړي دا استاد سر نسبګی را دوړي. دا الله حبیب سر خرایا کده ګډ وسدی نو ګډ زبها کا کنین فدیا ورکا ورنه روزیو نشته. قرآن شریف کې آیات ته فمن کان به اعظم الراسه ففدیه من صیام او صدقه او نسک. ود الله حبیب پخکر پسر مبارک کې مخکر لګولې ده او وینې استنا اباز اوقاتو کې ګور روح سر خوګيږي د چا سو کوئی د نیم سر درد مې ده. امام بخاری وی باب الحج من الشقیقه والصداع د چا چې نیم سر درد کوي یا پورا سر درد کوي نو د دې د پار مخکر لګول یو لوی علاج ده. عبد الله ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احتجم و محرم فی راسی من شقیقۃ کان به. اللہ حبیب خکرو لگولو محرم و پسر کے خکرو لگولو نیم سر مبارک درد کولو شقیق و د نیم سر درد تا وګور تا سره سینا چر سړی خکر را والی اور چاله لګی هر سړی اپریشن نشی کوله کنا نو ماهر پکار دے چې سمجھدار سڑھے وی زن خلقو دے علاج نئے او کسب جوڑ کرے علام کی گورے انسان والا بدن لوی شے کتا چالا غلط شے او خولو نو تپ آغی مجرم شوی که غلط مسئلہ دے او خولا او عالم نوی. حدیث کے راغی دیو صحابی پا سفر ہوتے ہو نداغ پا دے سر کے زخم ملدی گیدو جہادی سفر ہو ناغت د جنابت ضرورت هم راغې ناغمر ګورو لوي چې دا خو زما په دې سر کې ډېر سخ زخم هم دی او که زه غسل کوم دا خو به نقصان ای ورته چې جنابت ته کړې نو دی د مسلې پته نه و. ناغه چې غسل کو بس وفات شو. نبی دې سلام له شفته لګې دا وی قتلوه قتلهم الله الله دې تبا کی اخو هو جوړ ګور خيري کړی نو که علاج کې پوهیږي نه واسه به زخلک وجنه نو ډاره رلوه خطر را کا خبره ده ځکه انساني بدن ډېر قیمتي دی. ګور کدا په ختم تا نه مړ شو نو سلو خان به ورکه که یو مور نه پویو کا او دا د شپې په بچرا واوړې دا نو دا به دومیا شروجی نیسی دیول نه پوی کولا انسانی بدن الله تاسو دې که اوسړي ډرایوینګ کولو او سو کې واله نو دې به باقاعده دومیا شروجی نیسی دې او دومیا شروجی دا سیدی چې دا به پر لپسی نیسی که د سختی بیماری د وجنیم پکی یو رز ناغو که بیا به د سر نکایي چې دې د ادمي شروجونی شي نو د ته به د انسان د بدن یو قدر او قیمت معلوم شي. ځنې وګور بعضي اوقاتو کې بعضي ماشومان سره لوبي کوي ماشوم نه پندوز جوړ کړي کله مورلي رولي کله د بعضي نو کنه کته وګرځي د نو د قتل خطر راغی ته کې اسلامي قانون نو بیا بخلاصيږي نه د ادمي شروجي خو به خامخاني شي. دی وجنه سمجدار زنانا ماشومانو نو جنکو چې بچیو چې نه ته طریقه هي جذاب غوړو چتی بعض زنانه دومره او د بعض ناری دومره سه خوب د چاړو پویږي نه نو که په بچی راواوړې دا دیو جنا پوی زنانه طریقه هي چې ته به د شپې په پروته پېم نو ورکه کله دی په دوران کې مورو دش او بچی په خوله کې خوا دا بس ساری را پاسي بچي مړ پروت تدام په قتل خطا کې راځي. جناب نبی کریم علیہ السلام د نیم سر د درد د وجنا دا خکر لګول نو خکر لګول یو علاج دی او کدا سی او پو سمجھدار سړی چاله ملاویږي او تکلیف یا پدی پوئږي نو خکر لګول مبارک روایت ډیر راغلی دا سم راغلی د روایتو د ترمذی شریف کی سندی کلام هم دی. عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمائے ويحدث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن ليله اسري به انه لم يمر على ملئ من الملائكه الا مروه مر امتك بالحجامه. هذا حديث حسن غريب من حديث ابن مسعود. نبی علیہ السلام د معراج د شپې واقعا ذکر کړي وای ز چې په یو ټولی د ملائکو تیرې دم الله حبیب خو اسمانونو کې وګرځې دو ملائکو یې سوکل ملائکو یې دیدار وکړو د هر اسمان ملائکو ملاقات وکړو. زمونږ بعضی مفسرین لیکلي سدرۃ المنتہا ذکر قران کې راغلي از یغش السدرۃ ما یغشا وې دا دغه ځای کې ملائکه ویل چې حبیب مونږ ته دا الله مونږ ته خپل حبیب وخایا. نو ملائکم د نبی کریم علیه السلام د ملاقات یو تمنا لرله نو دا الله حبیب یې چې بکم ټولی د ملائکه تیرې دم نو ټولو براته وی حبیب او مت دې حکم وکد خکر لګولو او مت سوکا حکم وکد خکر لګولو د دیو جن اخکر لګول زما عزت مندو دا یو علاج دی خو پکار داده چې دې د پاره سمجدار سړی سوی سمجدار سړی وي سمجدار سړی وي چې هغه د اخکر لګولو په طریقه باندې پويږي. نو دا الله د حبیب صلی الله علیه وسلم دا علاجونه خاص کر اخکر لګول خپلې لګولي سا د موږ د مشران مسجد بازي پکې پاتې د مشران په وخت کې حکما او طب باچوي بخکر لګولو چون کې طب ختم شو او د سوال نه ختم شو. مولانا سجان سیب رحمت الله علیه و فرمایل وې د طب ختمې دو وجداد د طبيبانو شومتیا ده د مړ شي خو نسخه چاله خینا نو ار طبيب چې مرکیږي نسخه ځان سره خارو لري ډاکټران خپل علاج په بوتلیم لیکلي وای دی کې دا د سيزونه دی دور دور به استعماله اکنی لیکلي نو قانونن غبانې سوي په هغه دوايانو جوړولو کارخانو باندې پابندي نو انګريزي بوتل باندې لیکلي چې دی کې اجزاء سري او د طبيب د طب د خدمې دو وجداد کچا سره یو نسخه نه نور لنخې نو بس دې مړ شو ځان سره خارو لے اوڑا نو په دې طریقې تب ختم شو ورنا اصل شیخ دغه علاج د تب والا دی. وجنه مولا سجان سره رحمت الله علیه سره یو نسخه د دې ارخ النساء د بیماری هر کال به طالبانو لیولې کوي موږ هم لیکلی و یو یره وتیا او کسان له مې خولې وا والله رب العزت پی خکړو ازه موږ د لوري زموږ سره واحچا کا دی الله پاکو بخي ناغه به جوړ کړی وا ګولې که بچاله تیارې وینو دا خدمت هي کولو نو تیارې ګولې باغ سره پرته وي ا نو څنګه مانم چې تروک شو سوق چې براغه او د ایرخو النساء بیماری به وا بس غ علاج به وکو او الله رب العزت باغ سکو اغي سره به خکو نو پدی ترتیب د الله حبیب صلی الله علیه و آله و سلم د سردردی د پارا د نیم سر د درد د پارا د دې د پارا د الله حبیب صلی الله علیه وسلم په بدن مبارک کې خکر لګولې او د خکر لګولو حکم هم کړي الله دې د خپل حبیب د ټولو طریقو د زدکولو مونږ او تاسو له توفیق راکړي د دې رو بیمارو علاج دا الله د وحی په ذریعه انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام ته خودلې انور دا سه علاجونه د تجربات سره ای تجربه سره علاج کیږي سه علاجونه دا سی وی چې هغه قرآنی علاجونه دي لکه د قرآن بعضی آیاتونه فزان وې ټول قرآن ته الله شفا وای الله وی وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمت للمؤمنین قرآن شریف کې شفا دا او دا د روحانی بیمارو شفام دا نو دا د جسمانی بیمارو شفام دا صحابه په دمونه چونی صحابه په یو قوم تیرېدل ابو سعید خدری رضی الله عنه امیر نا خلکو نه مل مسیا طلب کو نه د مل مسیا نه انکار وک عربو کې مل مسیا ډیر وا خود دین د ایمان د بغض د وجنه دی ته مل مسیا ورنک نو دی کې شکر الله مشر س چی چلو نو په ارزه چې ستړي شون نو دا کسان دي کدي سره سره علاج وي نو د وفات په شکل کې صحابه کرام ترال البخاري شریف حدیث ته وي زمونږ مشر سي چې چلے او مونږ په ارزه ستړي شو تاسو کې څوک دم والشت کنه صحابي ورته او مال دم راځي او مونږ له مومن مستيانه تر کړي تر هغه دم چومنا نو عربو کې سخا ډېر او یو دیرش غټي ولا ورکه سوره ولا ورکه د یو دم پساره ولا سو ورکه دیرش غټي ورکه بس صحابي په او پیری سوره فاتحه وې تا به وګنه چې دا ګوړ ولا چاتړلې و پرې نشته نو بیا د صحابو کې شکر هغه جدا هم په دم پیسي او اغشتې نو د الله حبیب موجود نبی رسول سلام دی قربان و ان احق ما اخستم به کتاب الله الله کتاب دې په ویلې او په صحیح دم دې اغست نو دا مثلا زموږ علماو ذکر کړي ک په دم څوک پیسي هلي صحابه په دې ځګړې اغشت نو دا څه شي کتا مثال په تور یو خدا مشهور جاهل دمګر دی ګره دې نزانو ساته په کې په خبر د جاهل او دمګرو نزانو ساته جداغه دم سره وې درخد خدای او درخد رسول او درخد سلور او یارانو دا ګوره دم نه دي شران اته بدانه وی چې ما پکار کیږي نو کستا په جادو کار کیږي سبب وی جادو کې مسلمان بدکار کی دونی دې بد الله او رسول حکم منلو پسې شي خبرې ته مخيال لسې اوس کې اوسړې وی چې مولا خود سود نه منې کم اما خود سود کول نو ما خو پکړې ری پیسې او ګټلې نو ته د الله حکم لب ګوري که ظاهري ګټه لب ګوري دم د قران او سنت مطابق وای او کدا سه ګره د عربی نه بغیر په بل جبه الفاظو کې دم صحیح نه ره وای که څوک د عربی الفاظی خو چې معنی معلومه ده او د شریعت سره ټکراو نشته نو دم جایز ده خو تاسو نه تاسو کوم یو تا د دم د عربی الفاظ جوړ کړي یو د انبیا او سردار جوړ کړي نو هغه کې استاد ما بلا سه الفاظی د پیغمبر په الفاظو کې کم وزن ده پائے کې کم قدر او قیمت ده نو د الله د حبیب په الفاظو باندې پکار داده چې موږ او تاسو د دمونو کوشش وکړو قران شفا دا سوره فاتحه او پیری وي سوره فاتحه او پیری وي پر سالمان ناس نو یو مسلې ته پوښتنه وی داخله کوئی اجازت نو مالې مال خو هم څه دلیل نه معلوم خو د په خوا د مشرانو نه د اجازت را روان دي په بازي دمونو کې څه شی اجازت را روان وي نو بازي دمونو کې دا سوي چي کی اجازت یو کس په خلی کې الله رب العزت سره شول هغه بل چاله اجازه هو کوشش دی لکوي چې د شریعت نه خلاف کار نه یو اکثر دمونو ممونو والا مشهور شنو خزی ورماتیش دا دیر لویا دا خطر ای خبر دا پا خوز و مزو دمون آشول ندی پا کار بلکه ای دا صوبه دا موا سگبین والا دا موا ناری ندی در ترازی نو اکثر مشهور و دمگورو تا خزی پا کتار که ولاری اب یاشی دیری شنو یو رز نمبر دا سڑو دی و بلا رز دا چا دی دا زمونږ دی علماء لیکلي وي شیطان چې اوسړې گمراه کوي اپ دې ټول لارو په ناکام شینو بیا ولا د زنانو د طرف ناراضي کوي په خبره باندې زنانو د طرف ناراضي دی وجنه غره یو خو زنانه اکثر بیا ناپوه زنانه ډاکټر لم یوازې دی او تعویزګر له خو خود یوازې دی د طریقه دا د نبی رسول سلام فرمایي کوم پردی سړی چې پردی سړی سره یوازې کې نا سنودریم سوق دی دریم شیطان دی دریم ور سره شیطان دی دیو جن ډاکټر لبه یو خزه اوازی نزی دمګر لبه اوازی نزی یا تاویزګر له خوده خوش نزی هبای نو پدی ترتیب باندې جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مونږه تاسو له طریقه خودره الله دې د خپل حبیب د ټولو طریقو د زده کړو مونږه تاسو ته توفیق راکړي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله زمغه خاتمه په ایمان کې إله العالمين سمر بیماران دي شفاء كامله عاجل ورثور نصیب کی ممتاز مون والدین او استادانو مرو ژوندو ټول تا الله واړه او لوی ګناهونه معاف کی دعا غواړی په تمامه دنیا کې چې امت د کوم مصائب او پریشانو سره مخ لري الله ته مدد او نصرت وکړي سمره بیماران دی اسپیتالونو کورونو کې دایمن عارضن الله ته ورته شفای کامل عاجل ورکړي د چا بچی نشتا الہ العالمین تو ورته نیک عمل صالح بچی ورکه او د چا بچی وی الہ العالمین د والدین د سترګو اخواله جوړک د چا په منځ کې دشمنی طرف غنای دي الله په محبت او دوستۍ باندې بدلی کی بازرونو دعا د پاره وی دی یا الله د چا چې سکسما دینی دنیوی حاجتونه دي سی ورته پوره کی او د چا سکسما پریشانای دي الله غټول پریشانای ختمه کی اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ای موږ دا سکړی چې یو اعلان واورې بازی بچی دا سیوی وسم زموږ بازی سکول والا بچی راضی سب بچی زموږ ماسپخین راضی نو سبقونه وای دی خپل بچو باندې د سکول نه علاوه د دین بارکم فکر منشه پاس بخین نتر مازیگر پوری اغا کلاس لگی ابل کال مونگ ده سبکونو سلسلم وسا کال ماشاءاللہ اغا بچی دوی ما درجه کی دی خواوال درجه سکال مونگ دمر وقتی شورو کردی چی کم بچی سکول لزی نو سکول پوری مونگ فارغ کردی نو ده ساری موس پسی مونگ دل تا درس کو او درس قرآن پسی بیا اغا اول درجه تو لباو توائیو دهی ده سکول وقت چی رازی نوی فارغ شوی نوګر خپل کم بچی را لېګي نه بس کول او کالج هم وای او ور سره به عالمانو جوړيږي خو خبر را کنه نو ساري وختي مونږه مو د سکول وخت راځي مو فارغ کړی ناغاوله درجه ز خپل دی مطلبه او توام سورګي د سکول ماشومانم کینی ډېر زیات ویل شي مندا نو خپل بچی را لېګي دا ګورې زموږ استاد سی او ذمہواری ده چ خپل بچی را لېګو بل خپل بچی چې تاسو را لېګی دی مدرسو سره یو خو بچی را لېګی ورپسې ګوري او دې مدرسو سره تاسو تعاونم کوي هر مدرسه کې تاسو ګوري درې او څلور مدرسین دي دایته تنخوا ملاوي نو مدرسو سره مدد هم کوي بازي مونږ ته بازي راګیر چې پیر باندو ول راشي وای زموږ د امامت یو د بچو کار خراب دی نو راته امام را کوي نزو خلوز داسه و آمده سه و آمده سه و آمده سه و آمده سه و آمده سه و آمده سه و آمده سه و آمده سه و آمده سه و آمده سه و آمده سه و آمده سه و آمده سه و آمده سه و آمده سه و آمده سه و آمده سه و آمده سه و آمده سه و آمده سه و آمده سه و آمده سه و آمده سه و آمده سه و آمده سه و آمده سه و آمده سه و آمده سه و آمده سه و آمده سه و آمده سه و آمده سه و آمده سه و آمده سه و آمده سه و آمده سه و آمده سه و آمده سه و آمده سه و آمده سه و آمده سه و آمده سه و آمده سه و آمده سه و آمده سه و آمده سه و آمده سه و آمده سه و آمده سه و آمده سه و آمده سه و آمده سه و آمده سه و آمده سه و آمده سه و آمده سه و آمده سه و آمده سه و آمده سه و آمده سه و آمده سه و آمده س نو خا خبر ادا د بچی مدل تر علی گئی مونږ تاسو د بچو د سبق غم بکاو کی یو قاری نی نو بلبراولو قبل نی بلبراولو ای مامان اوس خلق ساتل نشي که څوک سي گزارا کوي او جمعات کې پاتې کیږي غنه خلکو قسم خورل ټولو پښتنو په شریکا چې امام لبس شي نو ورکو کو ورکو نو دومره ورکو چې دا هغه د بچو کار به پینې کیږي نو خپل بچی په دې ترتیب را لېږي څومره مدارس تي تاسو سره نږدې یا لري نو دا ګورې دي کې تاون کوي تاو دی بچول چې سبخی په بازي مدرسو کې سلور پچا کې پینځه پچا کې شپک مدرسین دي دا مدرسین د کال سکے د میاشت تنخالی نو دی بارکه د مدرسو سره بھرپور مدد او نصرت کوي او صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد علی و اصحابہ اجمعین.